Andaluces. Bueno, Xulio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí, como siempre, por las Rías Baixas. Pues muy bien, ¿cómo están las Rías Baixas hoy? Pues después de una semanilla así de sol, volvió otra vez... Agua. Volven a ver las nubes por ahí. Una semana de sol que veo de maravilla porque coincidió con la... con las vacaciones de Semana Santa. Ah, muy bien. Bueno, y las ocupaciones hoteleiras, pues parece que aumentaron muchísimo. Además, en un principio las previsiones meteorológicas eran malas para la segunda parte de la semana, cosa que no ocurrió. Entonces, pues a última hora creo que hubo bastantes reservas, ¿no? Sí. Bueno, falábase un aumento respecto ao ano pasado entre un 5 e un 15%, sí, no, ao mesmo período do ano pasado. Sí, ¿no? Porque este ano precisamente falaban de moito, sobre todo no, dicen que foi un dos anos, por exemplo, a Ribeira Sacra, que recibiu moita xente. Bueno, eu, sobre todo, supoño que na Ribeira Sacra tamén, pero eu en comentar de, sobre todo de Ferrol e Viveiro, sí, porque este ano eran dúas cidades que pódese dicir que estrenaban o da festa de interés turístico internacional, o, de, o da Semana Santa. Exactamente, sí, señor. Bueno, viron as imaxes aí da Praia das Catedrais, pola sí, Mariña Lucense, tal, tamén que se batiu un récord, xente sí, que non puido nin parar a ver a praia porque non había onde aparcar, non? Exactamente. E despois, pola parte, na Mariña Lucense, a Praia das Catedrais, que tamén se viron, pois... Se ve que... É o que acabo de decir, que nas catedrais é onde, onde non se podía sí, aparcar, non? Non se podía aparcar ni nada deso, porque eu sei de alguna persoa que foi ali, claro, dice, tuvimos que aparcar lonxe, despois había moitísima xente, que agora o Concello de Ribadeo está, pois, prepoñer un cano, en fin. Sí, pero bueno, foi en xeral así, creo que en Ourense tamén sí, repasaronse as expectativas, falábase dunha ocupación que superaba o 90%. Jolín. Bueno, falta fai que veña xente de fora, porque sí, hai poucos aí en datos de, sobre o padrón deste ano. Mm. Bueno, entre outras cousas, pois dice que este ano hai 27.000 rapaces menos que marcharon de Galicia. Perdeuse, é o cuarto ano xa que se perde poboación, non? Este ano hai, pois mira, 50.000 e pico persoas menos que no 2010, non? Jolín. Que é casi como traía un dato aí a prensa, como si Cambre e Cangas do Morrazo se quedaran sin veciños. Exactamente. Tan só 4 anos, non? Madre mía. É un dato curioso que hai 1.293 persoas que pasan máis do centenar de anos, non? Sí. Claro, é o que se dice, Galicia está facéndose moi bella. Exactamente. Está se facendo moi bella. En cambio, de 0 a 4 anos hai ora... non se chega aos 4.000 menos menos que o ano pasado, claro, 3.986 nenos menos que o ano pasado hai. Molín. Bueno, pois hoxe pensaba falar un pouco de, porque estivo aquí en Pontevedra esta semana que hai celebrase sempre a Semana de Filosofía, estivo o Telo Saraiva de Carballo, ah, que é un sí, dos dos capitáns da revolución dos cravos, uh-huh. dos carabéis, non? Sí. Entón, porque precisamente o 25 de abril, pois ás 12 da noite, cando soaba a canción de Xosé Afonso, Grándola uh-huh. y la Morena, non? Sí. Hai algunhas, fixeronse algunhas entrevistas aquí a Otelo Saraiva, alguna lamentable, outro día nacer, ata traduciron o nacer daqui de Pontevedra, ¿no? Mm-hmm. A traducción ao castelán, como se non a xente non pudera entender o galego, vamos. ¿No? Pero bueno, lamentable. Sí, sí. Bueno, entón él preguntabas, entre outras cousas, sobre os objetivos que se pretendían no 25 de abril, ¿no? Uh-huh. Si foran alcanzados, se acadaran esos objetivos uh-huh. ou non. Él decía que unha das cousas que pretendía o movemento das Forzas Armadas naquel uh-huh. momento, no 74, era, pois, pretender que os gobernos que promoveran todo tipo de decisións para elevar rapidamente o nivel económico, social uh-huh. e cultural do pobo, non? Di que na situación actual que isto, pois, que non se verifica, non? Uh-huh. Porque fala de 2 millóns de familias en situacións de pobreza. Uh-huh. Logo, a clase media está en regresión. Claro. En fin, que certas cousas como a reconquista da liberdade, da uh-huh. dignidade, que os cidadáns se sentiran libres, pois nun país libre que se conseguiran coa revolución, pero uh-huh. que outras cousas pois que non se acadaron, mesmo hai agora moita xente que polo medo, ao mesmo que había daquela, pois non actúa, porque uh-huh. di que os que teñen traballo, pois teñen medo a perdelo, non? Claro. E os que non o teñen, pois tamén non queren meterse en lío, en berenjenales, por medo a non ter ocasión de atopar. Exactamente. Entón, di que ese medo, pois, que continúa ainda, que hai que movilizarse para mostrar ao goberno que a poboación está moi insatisfeita, non? Claro. Eso é como digo eu, agora é cando tens que ter medo falar según que cousas e según das fales, porque se o mellor tes un familiar traballando en tal sitio, o mellor despois, por culpa desa palabra que soltache. Bueno, pois, esta entrevista, digamos, esta estancia aquí en Pontevedra de Otero Saraiva de Carballo, pois lévanos un pouco ano 74, uh-huh. que imos así, porque a ver así rapidamente como uh-huh. estaba a nosa terra a nivel así, no aspecto uh-huh. sociocultural, non? Sí. Nese momento, non? Uh-huh. Para situarnos un pouquiño no ano, pois foi o ano en que foron executados aquí en España Salvador Puchanti, que uh-huh. Acusado de actividades terroristas. O 9 de xullo estaba Franco hospitalizado, entón Juan Carlos asume durante 2 meses a xefatura do Estado, non? Foi, por exemplo, cando Felipe González foi elixido secretario xeral do PSOE, uh-huh. Durante a celebración do Congreso de Suresnes. Houve tamén un atentado en Madrid de ETA, onde morreron 11 persoas. Uh-huh. En Portugal, como decía, o 25 de abril, ás 12:20, pois soou na Radio Renascença a canción Grándola Vila Morena, de Xosé Afonso, que marcaba o inicio da revolución dos carabéis, uh-huh. que en Portugal remataba co goberno de Caetano, uh-huh. Eleva a independencia das colonias de África, Angola, Mozambique, uh-huh. Guinea-Bissau. Esta canción fora composta por Seca Afonso, e foi escollida polo movemento das Forzas Armadas para marcar o inicio desta revolución. Uh-huh. A canción fora composta en homenaxe á Sociedade Musical Fraternidade Operaria Grandolense. Refírese un pouco á fraternidade entre as persoas de Grándola, esta uh-huh. vila do Alentexo, non? Uh-huh. E estaba censurada polo réxime de Salazar, porque era unha canción que se asociaba ao comunismo, non? Claro. E que pasaba aquí en Galicia no ano 74? Pois podemos decir que, por un lado, víase certa apertura, por exemplo, no que respecta ao mellor a nosa lingua. Por exemplo, nace a revista Verba, que é o anuario galego de filoloxía dirixida por Constantino García. Tamén sai a revista bilingüe Galicia en Loita, que era o voceiro da Organización Galega do Movimento Comunista de España, e que a partir de febreiro do 76 sería xa íntegramente en galego. No periódico aí non está aí Couchil, seguramente que se lembra que no xornal de Ourense, La Región, apareceu un suplemento semanal infantil que se chamaba Xouxere, semanario do neno galego. Sí. Era dirixido polo escritor Paco Martín e os ilustradores Joan Balboa e Ulises Sarri, ¿no? Nace, por exemplo, a Unión Socialista Democrática Gallega, que será o embrión do futuro Partido Socialista de Galicia, ¿no? Pero sí, ao mesmo tempo houve tamén algún político que foi detido, algún político galego, por amosar publicamente e por escrito a súa adhesión á Revolución de Portugal, non? Claro. Por exemplo, Carlos Casares, que obtivo praza ese ano no Instituto de Cangas, viuse envolto nun expediente disciplinario xunto con outros escritores galegos adicados ao ensino, como Francisco Rodríguez ou Méndez Ferrín e Alonso Montero, non? Claro. Bueno, a nivel de publicacións, pois serían moitísimas. Alfredo Conde publicou Memento de Vigos, de Vivos, Andrés Torre Queiruga, Teoloxía e Sociedade, Blanco Amor, Teatro para Xente, Manuel María, O Auto da Costureira. Pero bueno, eu tiña aquí sinalado unha enquisa que fixo Xesús Alonso Montero, que era unha enquisa mundial sobre a lingua e a cultura galega e outras áreas conflictivas como Puerto Rico, Cataluña, etc. Un dos que respondeu ao cuestionario de Alonso Montero foi o director da revista Cuadernos para el Diálogo, Pedro Altares, que decía: al luchar por el reconocimiento de su lengua, el intelectual gallego añade una nueva barrera a las muchas que aparecen delante de su labor creadora, mucho más cuando, al contrario de que ha sucedido en otras culturas peninsulares, la burguesía gallega no ha admitido la lengua del país como algo digno de ser apoyado, quizá porque ha preferido abdicar de ella como muestra de su adscripción a inequívocos intereses de clase. Pero bueno, eu en Galicia quería destacar sobre todo que neste ano 74 faleceron tres persoas que creo que non recibiron o recoñecemento que tiñan que recibir. Por un lado, o lingüista Aníbal Otero, Aníbal Otero, que era ali preto da tua terra, na Ribeira de Piquín. Sí. ¿No? Dende ali casi se ve a Fonsagrada, non? Sí, sí, sí. Sí. Aníbal Otero morreu este ano, e hai unha carta de Díaz Pardo que lle di a Seoane, contalle a Seoane como foi o enterro, non? E ayer fuimos a enterrar a Aníbal Otero cerca de Fonsagrada. Sumado a la tragedia que desde la guerra arrastraba este hombre, puede decirse que ayer se enterraba una buena parte de un terrible drama. Este hombre vivió más exilado en su propia tierra y más olvidado de todo su significado que cualquier desterrado de verdad física. Sí, desde logo. Efectivamente, Aníbal Otero pasara mal na guerra, no día española, é que fora condenado a morte, pena que lle foi conmutada a 7 anos de prisión. É todo porque pensaron que, polo feito de marchar a Portugal, que era, pois, que fuxía de aquí, da zona xa ocupada por Franco, non? Claro. O certo é que ele estaba traballando no Atlas Lingüístico da Península Ibérica. Entón, a súa nai, Emilia Álvarez, tivo que ir a Tui diante do xuiz con 26 cartas asinadas por Tomás Navarro Álvarez, que era o director deste Atlas Lingüístico Peninsular, non? Que probaban que Aníbal Otero, pois, que estaba colaborando con él neste Atlas Lingüístico, e ese era o motivo polo que fora a Portugal. tivo que levar tamén dous certificados de boa conduta, un do alcalde de Ribeira de Piquín e outro do cura párroco de Meira, non? Sí, joder. E claro, estivo condenado a morte, pasou, non, pois, a verdad, moi mal, non? A importancia do seu traballo déxase ver aquí nunha carta que recibiu o lingüista pouco de Nueva York, por unha carta de Navarro Tomás, que era, como dixen antes, o director do Atlas Lingüístico, e decíalle: tendremos que resignarnos a pensar que sus materiales serán útiles a los lingüistas futuros. He puesto interés en recomendar a don Rafael de Balbín que los materiales sean guardados y protegidos en los archivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. E ao pouco de morrer, tamén Tomás Navarro escribe yo o fillo de Aníbal Otero, que se chamaba Orocel, e dille: tuvimos la ilusión de contribuir al respeto y prestigio de la ciencia lingüística española. No se ha publicado más que el primer volumen del ALPI, el Atlas Lingüístico, que da una idea limitada del trabajo realizado. Algún día, en circunstancias más favorables, se publicará la obra total. El nombre de su padre recibirá el honor que le corresponde, acrecentado por el sufrimiento que la violencia de un ciego atropello le hizo padecer. Fue un amigo afectuoso y un colaborador de rigurosa y responsable disciplina. Me afecta su desaparición como la de un próximo familiar. Siempre lo recordaré con cariño, ¿no? Pois, o que digo eu, esta xente moi malo tuvo que pasar, porque non hai peor cousa que tales asiliado no teu propio país. Porque se estás noutro e estás asiliado noutro país, pois bueno, pero estar asiliado no teu propio país... Exactamente, bueno... Porque eu tiño un primo... Bueno, por parte de meu pai, é un primo de meu pai, que era mestre, pero claro, non podía, non tiña título de mestre, porque como era antifranquista, pois non podía telo. Sin embargo, daba escola, e eu coñezco, porque agora está vivindo en Valencia, mas chamase igual que a min, e ele nos dicía muchísimas veces, porque nos contaba muchísimas cousas, porque claro, cada pouco, houve un tempo que cada pouco viñan a buscarlo, levaban ao cuartel, e a seis horas ou así, botábano fora outra vez. E dicía: que paseos son estos? Porque, claro, moitas das veces o que dicía a súa tía, que era a miña avoa, dicía: bueno, este xa non volve, se volve, volve, pois cos pés pediante. E entón, pois, eu digo que non hai peor cousa que ser... Que seres asiliado no teu propio país, na túa propia casa. Bueno, pois outro que tamén o pasou mal na Guerra Civil foi, e que tamén morreu no ano 74, foi o escritor Silvio Santiago García, que no 36 foi asasinado o seu irmán Xacinto. Entón, el fuxiu a Portugal, dali marchou a Cuba, logo a Venezuela. En Venezuela tomou parte na creación do Centro Galego, dirixiu a Casa de Galicia, o Lar Galego, e fixo tamén un programa radiofónico ali, que era Hora de Galicia. Tamén colaborou en revistas, como a Revista Galicia do Centro Galego. E xa foi pouco antes de cumplir os 60 anos, no 1961, cando escribiu o seu primeiro libro, que é Vilar de Vós. Bueno, é un libro que enseguida se converteu nun clásico da narrativa galega, é que é un pouco autobiográfico, non? Fala da súa mocidade, como se dixéramos un retrato da súa vila, de Vilar de Vós. Sí. E logo publicou xa, despois de morto, O Silencio Redimido, no 76, que foi, durante tempo, estivo baixo a censura franquista, que non o impediu a súa publicación, non? Que, bueno, fala dos acontecementos relacionados coa Guerra Civil, de algún suceso que ocurre no cárcere de Valmayor, en Verín, etc. Sí. E o terceiro, que personaxe do que quería referirme, o fotógrafo José Suárez, que naceu en Allariz, morreu na Guarda. Para que te deas conta de como morreu este home, que bueno, foi colaborador de revistas, estudiou Dereito en Salamanca, ali publicou un libro que era 50 fotos de Salamanca, fixo reportaxes sobre as actividades profesionais dos telleiros, dos mariñeiros, logo marchou emigrou a Argentina, estivou en Buenos Aires, viviu en Uruguay, Uruguai, a Japón tamén fixo unha exposición de fotografías xaponesas, logo regresa a España, e, bueno, eu teño un libro del, xa que se publicou despóstumo, que é Galicia, Terra, Mar e Xentes, que recollía 161 fotografías sobre a súa terra natal. Pero hai unha carta de Díaz Pardo a Luis Seoane que di: hace unos días estuve en Vigo y me enteré que falleció José Suárez. Se había ido a La Guardia a pasar el fin de año solo en un hotel barato, solo. La prensa, por supuesto, no se enteró, ni sabía que existía, ¿no? Lamentable, ¿no? Un enorme fotógrafo como José Suárez. Bueno, creo que me estoy pasando de tempo. No, tranquilo. Porque, bueno, mientras sonaban esta canción de José Afonso, posiblemente en Galicia a xente estuvese escuitando a Mancio Prada no disco Vida e Morte. Vida e Morte, exactamente. Que eu, bueno, non sei que canción puxaches, porque eu non a recoñecín. Si... No, era Vida e Morte, pero era en flamenco, non me saliu, porque non nos sale esa cantiga. Bueno, certo que ese disco foi feito en grabado en París, daquela Mancio Prada vivía en París. Sí, en París. Bueno, interviña con él un músico argentino, Eduardo Gattinoni, un excelente... creo que tocaba violonchelo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí aparecían pues poemas de Celso Emilio, de Darío Joan Cabana, por ejemplo, de o que da o poema que da nome o disco, sí. No, ese Vida e Morte, pero sí. Hay un de Joan Cabana que vou ler, que é moi curtiño. Sí, sí, sí. Que o de Vida e Morte tamén é de Darío Joan Cabana, ¿no? Di, que importa que nos craven as cadeas se o espírito sigue ceibe como ao mar? Que importa que asulaguen as bombillas se non poden matar a luz do sol? Claro. Que importa, irmán, irmão, que morra a pomba se deixa os seus pombiños a voar? Que importa que nos maten se deixamos semente de mencer? Que importa, irmão, un dique posto ao mar? Un fermoso poema de Darío Joan Cabana, como de Vida e Morte, como Un repoludo gaiteiro de Rosalía de Castro, sí. Ou Como chove miudiño, tamén de Rosalía, en fin. Bueno, mentras tanto, neste 74, neste ano 1974, en Cataluña, pois así rapidamente, Mercè Rodoreda publicaba Mirall Trencat, Miguel Martí y Pol, La Pell del Violí, sí. María Aurelia Capmany, L'Ombra del Escorpí. Sí. Pero bueno, eu destacaría sobre todo a Jordi Domènech, que publicou o libro Poema en 10 trozos, un poema en 10 anacos, é dicir, que o libro era bilingüe. Fora publicado un pouco uns anos antes en catalán, non? Pero neste ano 74... faille a traducción Basilio Losada. Sí, e foi publicado en Edicións do Castro. O sea, o título era Poema en 10 trozos, un poema en 10 anacos. Sí, exactamente. Galego, este Jordi Domènech foi traductor tamén do galego ao catalán, traduciu a Reixa, a Alberto Avendaño, a Ferrín, a Cunqueiro, etc. Jolín. Este sí, sí, porque tiño visto algunhas cousas traducidas deste home. Bueno, un pouco en Portugal, pois en Portugal Xorxe de Sena publicaba Coñezo o Sal e outros poemas, o Luandino Vieira de Angola, Nos os da Maculusu, unha novela, dúas historias. Miguel Torga publica O Quinto Día da Criação do Mundo. Pero bueno, sobre todo pois lembrar a Nélida Piñón, de escritora brasileña, que escribiu o libro Tebas do meu Corazao, donde hai moitas alusións a Pontevedra, a Gondomar, a Compostela, etc. Pois moi ben, estupendo. Bueno, creo que me estou pasando xa. Bueno, faltan nos tres minutiños solo. Sí, bueno, dos e medio. Marca, o mellor, non sei se localizaría a de Grándola Vila Morena de... No, non, non se podido... De José Afonso, que sí. Non estaría mal para rematar. Bueno, pois, nese ano 74, tiña por aquí unha noticia que tamén, de certa maneira, afectaba aí a Cataluña, a Barcelona, a relación con Barcelona, que era, había un departamento de cultura galega da Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en España. Había aí en Barcelona, dirixía o José Lois García. Tiña como secretario a Rodolfo Guerra. Pois o 18 de maio de 1974 organizou aí dúas conferencias. Xa nos están avisando. De Méndez Ferrín, unha, bueno, sobre a problemática actual da cultura galega, e outra sobre Vicente Viqueira, a quen se lle dedicaba ese ano o Día das Letras Galegas. E logo, entón, con isto, pois xa remato, para que poidas despedirte. Pois moi ben. Pois moitas gracias, Xulio, e ya está un vindeiro sábado. Ata cando que irades. Pois un aperto moi forte e graciñas que sempre nos traes cousas moi interesantes, bueno. Pois para a nosa cultura. Bueno, pois gracias a vos, deica o próximo sábado. Entón. De acordo, pois un aperto moi forte. Hasta logo. Hasta logo. Bueno, amigas e amigos, vamos a despedirnos deste programa de hoxe hasta un vindeiro programa, que estaremos aquí en directo, sempre en Galicia, en Radio Cornellá, no 104.6 da FM. Así que, amigas e amigos, a pensar en positivo e un biquiño moi forte.